मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 461वीं कक्षा, सातवें अध्याय का चौथा पाद, और सूत्र हो गए थे 58 संख्या तक। कल एक प्रश्न पूछा था तुम लोगों ने, उसका पिपति शति कुलम क्या प्रश्न था, दोबारा दोहराओ। उसी अर्थ में बनता है और पिपति शति भी। तो जहां पर सन प्रत्यय परे रहते हिडागम का विकल्प किया गया है, वो सूत्र जो मुख्य सूत्र है, सनी वंतर्ध भ्रस्ज दंभु श्री श्री यूर्ण भरज्यपि सनाम। तो सनी सन प्रत्यय परिणति वहां विकल्प से डागम कहा गया, लेकिन जो धातुएं पढ़ी है वहां पर तो इवंत इव जिनके अंत में आता है रिध आ गई, इवंतर्ध भ्रस्ज दंभु श्री श्री यू ऊर्ण भर ज्यपि सन यानी कि क्षण ताने। तो इसी पर महाभाष्यकार का एक वाक्य है कि तनिपति दरिद्राणाम उपसंख्यानम, तन पत और दरिद्रा इन तीन का और ग्रहण कर लिया गया है, तो पत भी आ गई ना वहां पर, पतलिरी का तो ये भी ले ली गई है। तो जिस पक्ष में वहां इडागम होगा तो पिपति शति बनेगा ही, तो दो प्रकार के रूप बन जाते हैं इसके, पित सति और पिपति शति। चलो आगे देखते हैं। तो अब जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था अभ्यासस्य, पिछले सूत्र से ये चलेगा पाद के अंत तक। तो जो भी कार्य होना है वो अभ्यास में होना है, स्पष्ट है ये। तो कैसे कैसे कार्य अभ्यास में होंगे, तो सबसे पहले जो कार्य आ रहा है उसका सूत्र है ह्रस्वः प्रथमैक वचनांतम। तो अभ्यासस्य के साथ जोड़ते जाएंगे और साथ में अंगस्य भी आ रहा है। तो अंगस्य अभ्यासस्य का तात्पर्य अंग संबंधिनः अभ्यासस्य, क्योंकि अंग को ही तो द्वित्व करेंगे तो उसी का अंश हुआ, वो संबंधी हुआ उस अभ्यास को। तो अंगस्य अभ्यासस्य ह्रस्व भवति, बस परे रहते वाली बात यहां कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभ्यास चाहिए और अभ्यास द्वित्व करने से होता है, और द्वित्व क्या क्या परिणति होता है वो द्वित्व का विषय है, वो अभ्यास का, अभ्यास को ह्रस्व करना उसका विषय नहीं है। बस अभ्यास संज्ञा हो चुकी है उसके उतने ही मात्र से ये सूत्र लग जाएगा। तो इस तरह से सर्वत्र लगता है ये, जहां भी अभ्यास होगा वहां परे, चाहे हम सन प्रत्यय परिणति द्वित्व करें, लिट लकार में करें, यंग में करें, कहीं भी करें, श्लू में करें, अभ्यास होना चाहिए। अब रही बात कि ह्रस्व तब होता है जब दीर्घ हो अभ्यास में, दीर्घ नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण दिया गया डू ढौ की शते, ये सन्नंत का उदाहरण हो गया, ढौकरी धातु है उसे सन प्रत्यय लाएंगे डागम हो जाएगा ढौक ई स। अब जब द्वित्व करेंगे तो ढौक ढौक ऐसे करके जो द्वित्व होगा तो वहां पर अभ्यास में हलादि शेष है और ये ह्रस्व है। पहले हलादि शेष से आदि का हल शेष रख लेते हैं, उसके बाद ढौ ये रह गया अभ्यास में, उसको इसने ह्रस्व कर दिया। तो एक ह्रस्वादेश औ को ह्रस्व क्या होगा, ऊ। तो ढू हो गया। फिर ढू को क्या करेंगे, झलाम जश झसी, ये भी अभ्यास का ही सूत्र है। ये कहाँ आता है झलाम जश झसी, आठवें अध्याय में आएगा ना, झलाम जश झसी। फिर क्या है आगे, आगे सूत्र बोलो ना आगे। हाँ तो इसको लगाना है ना, हमें जो लगाना है वो झलाम जश झसी को लगाना है या अभ्यास चर्चा को लगाना है, अभ्यास चर्चा को। तो ऊपर से अनवृत्ति जो आ रही है वो उसी की आ रही है, ठीक है ना, झलाम जश। लेकिन एक चीज और बढ़ा दी गई है अभ्यास चर्चा में, चार। अब झलों के स्थान में दो प्रकार के आदेश हो गए, एक तो झल, वो एक तो जश और एक चर। तो जैसा जहां होगा स्थान अंतर तमह लगा करके उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ढक हो गया ड डू ढऊ की क्षति, ऐसी ही त्रौ क्री। तो त्रौ क्री में जब हलादि शेष हल लगाएंगे तो तकार तर शेष रहेगा, ठीक है ना, तो तौ त्रौ कीश, तो तौ को ह्रस्व करके तू। अब यहां पर न तो झलाम व अभ्यास चर्चा लगेगा, न ही यहां पर और कोई सूत्र लग पाएगा कुहोष्ठ आदि, तो तू त्रौ की क्षति। ऐसे ही लिट लकार में डू ढऊ के तु त्रऊ के, ये आत्मनेपद की धातु है, तो त प्रत्यय है लिट में, उसको एश हो गया है। और तीसरा उदाहरण दिया है इन्होंने निजंत से लुंग लकार, तो निजंत से लुंग लकार लाएंगे तो क्या होगा, चिली आएगा, चिली के स्थान पर ऋणीश्री दृश्य कर्तरी चंग, इसे चंग करेंगे, चंगी से यहां पर द्युत हो जाएगा। तो कई बार बना चुके हैं सिद्धियां, तो यहां भी अभ्यास में ह्रस्व होकर के अडु ढऊकत अतु त्रऊकत, ये जो क में अ दिख रहा है ये चंग का आकार है। और देखो आगे सूत्र, अब हलादि ही शेष, हलादि ही प्रथमैक वचनांतम, शेष प्रथमैक वचनांतम। हलादि में हम दो तरह से समास कर सकते हैं कि हल आदिर्यस्य, बहुरी भी कर सकते हैं, कर्मधारे भी कर सकते हैं, हल च असौ आदि ही। यहां कर्मधारे समास किया गया है। अब रही बात की सूत्र कह क्या रहा है, तो स्पष्ट है कि अभ्यासस्य की अनुवृत्ति तो आ ही रही है कि अंग संबंधेन अभ्यासस्य आदिर हल, आदिर हल शिष्यते, शिष्यते का तात्पर्य शेष रहता है, ठीक है ना, आदि हल शेष रहता है। तो क्या यही कह रहा है सूत्र ये, क्योंकि सामान्य रूप से वाक्य बना कि आदि जो हल है वो बचा रहता है, तो क्या तात्पर्य क्या हुआ, बचा तो था वो, उसे कौन हटा रहा था। स्थिति देखो ना, जैसे हमने कहा जगलव बनाया, तो ग्लई धातु से आदि जो उपदेश थी ग्ला, फिर लिट लकार लाए, तिप आया, तिप के स्थान पर अनल आया, अनल के स्थान पर औ हो गया, क्योंकि आकारांत है ना ये ग्ला, तो आत औ अनल है। फिर ग्ला को यहां पर जब द्वित्व किया गया तो उस अवस्था में देखो ग्ला ग्ला। अब यहां प्रश्न ये उठेगा कि इस ग्ला में जो आदि हल गकार है तो कौन सी आफत आ रही है इसके ऊपर, कि शिष्यते है तो शिष्ट, बचा हुआ है तो इसको किसने हटाया था, कौन आया था हटाने के लिए, कोई भी नहीं। तो फिर सूत्र का कोई तात्पर्य नहीं निकला कि आदिर हल शिष्यते। तो देखो ना, अर्थापत्ति से अगर हम यहां पर केवल अभिधावृत्ति से अर्थ करेंगे तो सफलता मिल जाएगी हमें, शंका ही बनी रहेगी, कि क्या बात क्या हुई है कि आदि हल शिष्यते। तो ऐसे स्थलों पर जो है अब दूसरे प्रकार से फिर अर्थापत्ति निकालेंगे कि तात्पर्य सूत्र का ये कहना है, क्योंकि सूत्र की सार्थकता तभी हो पाएगी जबकि हम अन्य हलों को हटाएं। अन्य हलों को यदि नहीं हटाया तो सूत्र की सार्थकता नहीं होगी। तो सीधा सा फिर अर्थ क्या बना इसका, मुख्य कार्य क्या हुआ? इसका मुख्य कार्य आदि हल को शेष करना नहीं है, अन्य हलों का लोप करना है। बस सीधी सी बात यह है, क्योंकि विधि सूत्र है ये, और विधि सूत्र जब तक कोई विधि न करे तब तक विधि सूत्र हुआ क्या? कि आदिर हल शिष्यते, वो तो है ही शिष्ट पहले से, विधि बनी कहां? तो विधि जब बनेगी जब अन्य हलों को हटाएंगे तब। तो इस तरह से सूत्र का तात्पर्य हुआ कि अनादिर हल लुप्यते, यानी अभ्यास से नियम सूत्र भी कह सकते हैं इसको। जैसे ऋतु भारद्वाजस्य, इसमें हमने नियम निकाला था। देखो वहां वहां तो एक बात और है, वहां तो व्यर्थ हो जाता है सूत्र अन्य प्रकार से, यहां व्यर्थ ऐसे नहीं है, क्योंकि यहां हम देखें तो सूत्र जो कह रहा है वो बात है। तो वो एक अलग विषय रहा कि वो तो पहले से ही था शिष्ट, तो सूत्र ने नया कार्य क्या कर दिया, लेकिन सूत्र कहेगा देखो मैंने बचा तो लिया इसको, मतलब सुरक्षित है रहेगा ये, तो हटाने वाला भी तो हो कोई आदि हल को, तो उस दृष्टि से देखें तब ये इसकी निरर्थकता आती है। लेकिन वहां पर ऋतु भारद्वाज में जो वो सूत्र कह रहा है तो वो तो वहां पर बिल्कुल ही निरर्थकता हो जाएगी अगर हम अन्य धातुओं में डागम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन तात्पर्य वही है कहने का। तो इस तरह से यहां पर सूत्र का जो मुख्य अर्थ होता है वो यही होता है कि अनादिर हल लुप्यते, इसमें लाभ क्या रहेगा? देखो ये लाभ रहेगा कि जो धातुएं अजादी होती हैं, जैसे अट धातु है, अट को हम द्वित्व करेंगे, तो अट को द्वित्व करते समय आदि में तो कोई हल है ही नहीं, वहां कर्मधारय काम करता है, ठीक है ना, कि हलच असौ आदि ही, कर्मधारय किया ही इसीलिए गया था कि हलच असौ आदि ही, हल भी हो वो और आदि में भी हो तब शिष्ट रहेगा। अब अट में आदि में हल तो है इसमें एक, लेकिन वो आदि में नहीं है, आदि में तो अकार आ रहा है, तो वो अनादि हो गया कि नहीं? अब जो हमने अर्थ किया था कि अनादि हल का ये लोप करता है, तो अट में भी अनादि हल विद्यमान है, उसका भी लोप करेगा। आदि में कोई हल हो तो रहेगा, वो नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फिर इसका मुख्य कार्य आदि हल को शेष करना रहा या कि अनादि हल को हटाना रहा? क्योंकि अट में कैसे घटाएंगे? अब अट में हम कहें कि देखो सूत्र कह रहा है कि आदि हल शेष रहता है और यहां तो कोई आदि हल है नहीं, तो सूत्र चला जाएगा। फिर वो कहेगा भाई मेरा काम है ही नहीं यहां पर, मैं करूं क्या? नहीं नहीं तेरा काम है, तेरा काम कौन सा है? अनादि हल को हटाना, वो हटा देगा ये। अब अट में कोई भी हल है ही नहीं, बस और रह जाएगा केवल, तो यहां जाकर के अधिक सार्थकता होती है इसकी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सूत्र धातु में चाहे आदि में हल हो चाहे अंत में हल हो, कहीं भी हो, यदि द्वित्व किया है हमने तो ये सूत्र लगेगा। लेकिन जो धातुएं ऐसी हैं जहां हल है ही नहीं लेश मात्र भी, ठीक है ना, तो वहां तो फिर विवशता है, वहां सूत्र कैसे लगाएंगे ये? जैसे इण धातु है, इण गतौ आदि, तो इनको द्वित्व करेंगे तब भी लगाएंगे क्या इसको? फिर तो काम है ही नहीं इसका, ना तो आदि में हल है ना अनादि हल है, कोई है ही नहीं वहां, तो बस वहां ये नहीं लगता है और बाकी सब धातुओं में लगेगा ये, आदि में हल हो या अन्यत्र कहीं हल होना चाहिए बस, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। अब एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां आदि में हल है अनादि में नहीं है, ठीक है ना, आदि में हल है अनादि में नहीं है, लेकिन मुख्य कार्य हमने सूत्र का क्या बोला कि इसका मुख्य कार्य आदि हल को शेष करना नहीं है, अनादि हल को हटाना है। जैसे पच धातु को नहीं, पच को नहीं, जैसे क्री धातु को नहीं, क्री में भी गुण कर देते हैं हम अर, अन्य किसी को ले लें, जैसे पाप, जैसे पापाने पारक्षणे, ठीक है ना, पापाने नहीं पारक्षणे, अब पा को दृत्व किया हमने, तो पा में पा दृत्व जब करेंगे तो वहां आदि महल है लेकिन अनादि में नहीं है, अनादि हल है ही नहीं कोई वहां पर, तो वहां लगाएंगे इसको कि आदि हल शिष्यते, लेकिन कार्य है ही नहीं इसका, ये इसका कार्य है अनादि हल लुप्यते, अनादि वहां पर है नहीं तो नहीं लगाएंगे, तो दो स्थलों पर नहीं लगेगा सूत्रीय, एक तो धातु में केवल अचमात्र ही है, अथवा हल है भी तो एक है वो भी आदि में, तब भी इसकी आवश्यकता नहीं है, और जितने भी स्थल हैं वहां सर्वत्र लगेगा ये। चलो काफी विचार हो गया इस पर, तो उदाहरण में जगलौ ममलौ ये देख लिए हमने, मला धातु है, मलई ग्लई मलई हर्षक क्षय एक ही सूत्र में है दोनों, और पच धातु का हो गया पपाच पपाठ, यहां चकार को हटा देगा ये, पठ में ठकार को हटा देगा, बाकी तो अन्य सिद्धि तो कर ही लोगे, सब सरल हैं, और अट धातु में जैसे मैंने कहा था यहां टकार को हटाएगा ये, लेकिन जो धातुएं आजादी हो और आजादी में भी अ आदि में हो अ अकार, तो वहां पर एक सूत्र फिर और लगाना होता है जो कि आगे आएगा, अत आदेहे, अभ्यास में यदि अ रहता है आदि में तो उसको दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना, यहां तो दीर्घ न करें तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां दीर्घ करेंगे तो आ और फिर आगे अट है, सवर्ण दीर्घ करके आट आट आट तुहु आटुहु। अब इसका थोड़ा सा सुधार करते हुए, कुछ परिवर्तन करते हुए एक अन्य सूत्र आया इसी से संबद्ध, कि शर पूर्वाह खयाह, शर पूर्वाह प्रथमा बहुवचनांतम, खयाह प्रथमा बहुवचनांतम, दोनों में प्रथमा है तो स्पष्ट है कि एक विशेषण है और एक विशेष्य है, बहुरी समास करते हैं तो विशेषण बन ही जाता है, तो शर पूर्वः येषां, अर्थात ऐसे खय जिनके पूर्व में शर आ रहा हो, तो विशेषण तो बना शर पूर्वः और विशेष्य बना खय, तो खय शेष रहेगा, शर नहीं रहेगा शेष, खय शेष रहेगा, क्यों करना पड़ रहा है ऐसा, क्योंकि वो तो अनादि को हटा देगा, तो खय अनादि हुआ या कि शर अनादि हुआ, जब शर पूर्व में है तो खय ही तो हुआ अनादि, तो खय को हटा देता वो, इसने कहा नहीं खय शेष रहेगा, उस खय को शेष करने के लिए शर बचाएगा उसको, अगर शर नहीं है उसके पूर्व में तो नहीं रहेगा शेष वो, तो अभ्यासस्य शर पूर्वाह खयः शिष्यन्ते अन्ये हलो लुप्यन्ते, जैसे इष्ट्योतिर धातु है ये, तो इष्ट्योतिर में शकार और चकार और यकार भी है, तीन तीन हल है यहां, तो शकार और चकार इन दो पर विचार करना है हमें, शकार आ गया शर में, चकार आ गया खय में, तो यदि ये सूत्र न हो तो फिर शकार ही शेष रहेगा, चकार और यकार दोनों हटेंगे, अब जब इसने कहा नहीं कि शरपुर में है तो खय शेष रहेगा तो चकार शेष रहेगा, अब जो अन्य रह गए शकार और यकार ये दोनों हट जाएंगे, तो चकार शेष रहा, ठीक है ना, और स्वरों को कुछ बोलता नहीं है ये, तो इष्ट्योत्तर में ऊ आ ही रहा है, वो ऊ चा में जोड़ दो, चू चू च्योतिषति, संनंत का है ये, ऐसे ही स्था धातु में देख लो, स्था में सकार और थकार, तो यहां पर भी देखें तो थकार आ गया खय में, सकार आ गया शर में, तो थकार शेष रहेगा, तो था स्था द्वित्व करने के बाद स्था स्था जो द्वित्व किया गया, तो था स्था, था को फिर ह्रस्व से ह्रस्व कर लिया, और सन होने के कारण से सन्यतः से एकार भी होगा फिर, तो तिष्ठा सती, ऐसे ही स्पंद धातु है, तो स्पंद में सकार और पकार, तो पकार जो खय है वो शेष रहेगा, सन्यता से एकार हो जाएगा, तो पिस पंदिशे, उत्तम पुरुष का एक वचन नहीं है सन्नंत का, हो गया। तो ये दो सूत्र हो गए, ठीक है ना, इस विषय का निश्चय करने के लिए कि अभ्यास में क्या क्या शेष रहता है और क्या क्या हटता है, ये दोनों ने मिलकर के व्यवस्था बनाई है। अब कुछ अन्य कार्य, तो अन्य कार्यों में एक तो हमने ह्रस्व सूत्र पहले देख ही लिया कि अभ्यास में ह्रस्व हो जाता है, ठीक है ना। ये ह्रस्व, तो देखो ये सबसे पहले जो हम कार्य करते हैं द्वित्व करते ही, अभ्यास संज्ञा करते ही, तो कहने को तो सूत्र पहले ह्रस्व आ चुका है, लेकिन सबसे पहले हलादि शेष ये लगता है, अगर शर पूर्व खय है तो शर्पूर्व खय, यानी कि इन दोनों में से एक सूत्र लगाना है हमें प्रारंभ में, कब वो बात मैंने पहले बताई ही थी कि यदि धातु केवल अच मात्र है तब नहीं लगेंगे ये, और दूसरी क्या स्थिति बताई थी कि केवल एक हल है और वो भी आदि में है तब ये सूत्र नहीं लगेंगे। अन्य सभी स्थलों पर ये इन दोनों सूत्रों में से कोई ना कोई पहले एक सूत्र लगेगा, उसके बाद फिर ह्रस्व या कुहोश्चुहु ये जो अन्य सूत्र हैं ये बाद में लगाते हैं फिर। तो अब आया कुहोश्चुहु, तो कुहोह षष्ठी द्विवचनांतम, चुहु प्रथमैक वचनांतम, तो कु में तो ऊ लगा दिया गया है तो कवर्ग पूरा ही आ जाएगा, और हकार तो कितने वर्ण हो गए, छह वर्ण हो गए, तो अभ्यासस्य कवर्ग हकारयो हो चवर्गादेशो भवति, कवर्ग को चवर्ग हो जाएगा और हकार को भी चवर्ग होगा, तो यथासंघ तो नहीं बना ना, कुछ भी नहीं बना, क्योंकि छह स्थानी है एक और चवर्ग में आ रहे हैं, पांच आदेश पांच हैं, तो स्थानीय अंतरतमा ये लगा करके तो कवर्ग को चवर्ग तुम्हें क्रम से ही आ जाएंगे सारे, क ख ग घ ङ तो च छ ज झइया, लेकिन हकार के स्थान पर करेंगे तो वहां पर फिर आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न भी देखना होगा हमें, क्योंकि स्थानीय अंतरतम लगाते हैं तो स्थानकृत आंतरीय बलवान होता है, लेकिन जब स्थानकृत आंतरीय काम नहीं करेगा, क्योंकि हकार का स्थान तो कंठ है, चवर्ग में तो कोई कंठ वाला है ही नहीं, तो फिर अन्य आंतरीय कौन सा देखते हैं, क्रम चलता है ना वहां, क्रम कौन सा होता है, हाँ स्थानार्थ गुण प्रमाणतः, ये वाक्य प्रसिद्ध है, तो स्थानकृत आंतरीय, अर्थकृत आंतरीय, गुणकृत आंतरीय, प्रमाणकृत आंतरीय, इसमें सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला स्थान कृत आंतरीय है, फिर नंबर दो पे आता है गुण कृत आंतरीय, अर्थ और प्रमाण कम आते हैं, गुण कृत आंतरीय का तात्पर्य बाह्य प्रयत्नों को देखना, ठीक है, तो बाह्य प्रयत्नों में हकार के साथ में झकार दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि महाप्राण भी है, ठीक है ना, ये भी आ गया इसमें, तो ह को झ होता है, लेकिन ह को झ करने के बाद फिर अभ्यास चर्चा वो भी लगाना अनिवार्य है, बिना उसके नहीं बनेगी बात, वो झ को झ करेगा फिर, तो दो चरणों में जाके कार्य पूरा होता है यहाँ, जब भी हकार को हम चवर्ग करेंगे तो अभ्यास चर्चा अनिवार्य है लगाना है। तो पहले कवर के उदाहरण दिए, जैसे क्री धातु से चकार, यहां पर जो प्रक्रिया रहेगी पहले वृद्धि कर लेंगे अचोणिति से, उसके बाद द्वित्व करते समय द्विर्वचनेची लगाया जाएगा, ठीक है, कार बना लिया पहले हमने, फिर द्विर्वचनेची लगाएंगे, तो क्री कार, फिर उरत कर, फिर हलादि शेष, अब देखो पहले इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी हलादि शेष की, लेकिन गुण करते ही जब रपर बना, वो आकार करते ही जब रपर बना है, उरत से आकार किया, तो दोह जो है वो जो रेफ आया वो आया अनादि के रूप में, आदि में तो था नहीं वो, तो हलादि शेषा ने हटा दिया उसको, तो का रह गया, का को फिर कोहशु से चाव करके चकार है। ऐसी ही खन धातु में भी है। अब खन धातु में क्या करेंगे जरा बोलना मुझे। खन खन तो हो गया, खन खान ठीक है, हलादी शीर्षक लगा लिया, ख खान। अब जरा बताओ क्या करेंगे। ख को क्या होगा चवर्ग में, क्रम से आएंगे ना, क्या होगा छ होगा ना। हाँ, छकार आएगा, तो छकार आएगा तो अब क्या करेंगे, तो अभ्यास ये चर्च है। अब देखो यहां मैंने कहा दो कार्य करता है, ये चर भी करता है, ये जश भी करता है। तो ख को जश होगा कि चर होगा, चर होगा। और झ को क्या किया था हमने अभी पीछे, जश किया, झ को जश किया था। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्थानीय अंतर तो में लगाएंगे तो उसके हिसाब से ही तो करेंगे। तो इस तरह से ख को वर्गीय दूसरे अक्षर हो तो उनको पहला हो जाता है, वर्गीय चौथे अक्षर हो तो उनको तीसरा हो जाता है। नहीं, उसके हिसाब से तो हमने ख को छ कर लिया, क्योंकि यहाँ तो स्थान तो मिल नहीं रहा है, स्थान तो मिल नहीं रहा है। करेंगे तो स्थानीय अंतरतमा से ही यहाँ पर, मतलब गुणकृत अंतर यही आएगा, क्योंकि कवर का स्थान तो कंठ है, आदेश कर रहे हैं हम चवर्ग जो कि सारे ही तालव्य हैं, तो स्थानकृत अंतर ही तो कहीं नहीं लगने वाला यहाँ, ठीक है ना। कवर्ग कंठ वाले हैं, हकार भी कंठ वाला है, चवर्ग तालव्य है, तो स्थानकृत अंतर ही तो कहीं भी नहीं लगना है यहाँ, सर्वत्र गुणकृत आंतर्य ही होगा। तो गुणकृत आंतर्य में फिर अल्प प्राण महाप्राण ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, फिर विवार नाद घोष आदि सारी चीजें मिला करके। तो ख को महाप्राण होने के कारण से ठीक है ना, छ ही आएगा वहां पर, उस छ को फिर चर करके च बनेगा। तो यहां भी दो चरणों में होगा पूरा, ककार को चकार करेंगे तब तो एक बार में ही काम पूरा हो गया, लेकिन ख क ख और ग, ग को ग को ज करेंगे तब भी एक बार में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क ख ग घ, अब घ में फिर वही बात आ गई, अब वहां करेंगे झ जा करके, फिर च छ ज झ फिर लगाएंगे अभ्यास चर्चा, वहां जश करेगा वो, तब जाके ज बनेगा। और ङ में क्या करेंगे, ङ में फिर यहां आएगा। तो इस तरह से क्रम चलता है इनका। तो चखान जगा में, अब जगा में सीधे ग को जब, अच्छा, इसका भी कोई उदाहरण होता है। किसमें ग का कोई उदाहरण होता है, ग का ङ का, ङ का उदाहरण ढूंढ लेना ङ का उदाहरण मिल सकता है, चलो देख लेना बाद में। तो ये हो गया जगाम। और अध धातु में यहां पर घसली आदेश जो किया गया है ना, इसको लिट लकार में अधो जगधिर लेप्ति किति लुंग सन और घसली दिखाए, वो लिट्य अन्यतरस्या, लिटी अन्यतरस्या, तो घस आदेश होकर के वहां पर घ को ज हो जाएगा। पहले घ को झ करेंगे, झ को ज करेंगे, तो जघास। ऐसी हकार का दिखा दिया है, हन का हो गया जघान, पहले झ होगा फिर ज होगा, और आगे जो हन का ह है उसको घ हो गया है, उसका सूत्र अलग है, ठीक है ना। हो हंतेर यणिन्नेषु, उससे कवर्ग हो गया है। तो जघान हरी धातु से जहार, और इसी हरी धातु से सन प्रत्यय लाएंगे, तो वहां पर अजन गमाम सनी से दीर्घ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि री से उत्तर जो सन आएगा ये कित भी हो जाएगा, कित होने से गुण तो हो नहीं पाएगा, कित क्यों हो जाएगा, इको झल, तो कित होने से गुण तो होगा नहीं, तो रीत धातु से ईकार हो जाएगा, तो हीर। अब उसमें जब द्वित्व करेंगे तो द्वित्व करके सारा कार्य इस यहां वो तो नहीं लगाना है हमें, द्विर्वचनी जी यहां पर नहीं लगेगा, क्यों, आजादी प्रत्यय नहीं है आगे, सन है ना, तो सीधा हीर को ही द्वित्व होगा, हीर हीर, ठीक है ना, ह्रस्व आदि और लादि शेष, फिर कोशु से झ हो गया, फिर ज हो गया, भ्यासर्च जिहिर शति ओ हाक त्यागे, ठीक है ना। इससे बन जाएगा हा धातु है यहां पर तो जहउ आत औणल, इसको लगाना है साथ में। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कोष्ठु सूत्र ने चवर्ग जो किया था कवर्ग को और हकार को, तो उसका फिर एक अपवाद सूत्र आगे आ रहा है। न कवतेर यंगी, न व्यपतम कवते षष्ठे क्वचनांतम यंगी सप्तम में क्वचनांतम। ये धातु है कुंग कवतेर यंगी कवते है। देखो एक धातु तो है कुंग, और एक धातु और भी है कुंग शब्दे है ना, एक तो कुंग शब्दे हो गया, एक है कु शब्दे। दोनों का अर्थ तो एक ही है लेकिन गण में अंतर है। कुंग शब्दे ये तुदादिगण की है और कु शब्दे ये भुआदिगण की है। अब हम इष्टिप प्रत्यय करें यदि, तो बताओ कु शब्दे और कुंग शब्दे दोनों में से किसका बनेगा कवती कवती कवते कवती कवती किसका बनेगा? कवती का है ना, कवते है षष्ठी का एक वचन, तो कवती किसका बन सकता है? भुआदि वाली का बनेगा। देखो तीन धातुएं हैं, एक तो कुंग शब्दे, फिर कु शब्दे, और एक कुंग फिर भुआदि गण में भी है। तो तीन धातुएं हैं यहां पर, तीन में दो में तो ंकार लगा हुआ है कुंग शब्दे में, और कुंग खुंग गुंग घुंग है ना, वहां भी ंकार लगा हुआ है। लेकिन कवती जो बनेगा तो दादी वाली का बन जाएगा, तो दादी वाली में बनेगा कुवती, क्योंकि श आएगा ना वहां, तो दादी गुण थोड़ी होने देगा तो उभंग होगा। और अगर हम अदादी वाली का करेंगे तो बनेगा कऊती, वहां तो शब का लुक हो जाएगा, तो इसलिए भुआदि वाली का ग्रहण यहां पर है, इसलिए कवती बन पाया ये। तो उसी का यहां पर उन्होंने कोष्ठक में दे दिया है कुंग के आगे भुआ, भुआ माने भुआदि गण की। तो कु इत्येतस्य अंगस्य यंगी परतः न भवति, किम न भवति, तो पीछे चवर्ग था तो चवर्ग आदेशो न भवति, बस सीधी सी बात है। तो चवर्ग की प्राप्ति हो रही थी इसने निषेध कर दिया, तो कोकुयते नहीं तो क्या बनता चोकुयते। तो यंग प्रत्यय ही लाना है हमें कु धातु से अब, और यंग प्रत्यय ला करके, और यहां पर अभ्यास में गुण भी होगा बाद में, गुणो यंग लुको हो, तो कोकुयते ठीक है ना। और कु को दीर्घ भी हो जाएगा, अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ। अब देखो सूत्र सारे वही पीछे के आएंगे बार बार, तो सिद्धियों में ज्यादा नहीं उलझना है हमें, नहीं तो बहुत समय निकल जाएगा। ऐसे सिद्धियां तो कई बार इस प्रकार की आ चुकी हैं, कोई नया सूत्र आता है तो वहां पर देख ही लेते हैं उसको। तो कोकुयते उष्ट्रह उष्ट्राह नहीं उष्ट्रह कोकुयते खरह, तो ये शब्द करने अर्थ में आती है। यहां पर कुंग कुंग गुंग घुंग ये गति अर्थ में भी है भुआदि में, तो भुआदि वाली का ग्रहण करेंगे तो स्पष्ट है कि ये गति अर्थ वाला ही होगा यहाँ। तो उष्ट्र या खर आदि जो हैं ये बार बार गति करते हैं। एक और सूत्र आया निषेध करने के लिए, कृषेश छंदसी, कृषेह षष्ठी क्वचनांतम छंदसी सप्तम में क्वचनांतम। कृष विलेखन है, ये तो स्पष्ट है, धातु कौन से गण की है ये? कृष विलेखन है, विलेखन अर्थ वो जो जुताई करते हैं ना उसी को बोलते हैं विलेखन। तो कृष विलेखने धातु का यहां पर ग्रहण किया गया है, लेकिन छंद साथ में बोल दिया गया है, तो तो छंदसी विषय कृष इत्येतस्य अंगस्य यो अभ्यासः तस्य तस्य यंगी परतः यंगी परतः चुत्वम न भवति, चवर्ग आदेश नहीं होगा। तो कृष धातु से जब यंग प्रत्यय लाएंगे तो वहां पर भी यंग प्रत्यय अंगित है, गुण तो होगा नहीं, कृष का कृष ही रह गया। और जब द्वित्व करेंगे तो द्वित्व करने के बाद स्थिति बनी कृष कृष, ठीक है, हलादी शेष लगा लिया हमने क्री कृष, फिर उरत भी लगा लिया कर कृष, फिर हलादी शेष लगाया क कृष, फिर कोशु की प्राप्ति हुई, इसने रोक दिया। लेकिन अब एक कार्य यहां पर और होगा, क्योंकि धातु कैसी है ये कृष ऋदुपद, तो ऋदुपद अंग का जो अभ्यास होता है, अभ्यास में री नहीं है, अभ्यास में तुम्हारे पास में इस समय क है, केवल क और कृष आगे यंग है। तो ऋदुपद धातु के अभ्यास में अभ्यास को रीक आगम, रीक ऋतुपदस्य च, तो रीक कित है आद्यंतु टकितो, क के अंत में री और जोड़ दो तो करी करी कृष या, आगे शब और त आत्मनिपद में करी कृष्यते, करी कृष्यते यज्ञ कुणप, यज्ञ कुणप, कुणप वैसे तो शब को बोलते हैं, अनादि कोश में आता है इसका सूत्र, क्वणे है संप्रसारणम च, कपन प्रत्यय करके बनता है क्वण धातु से संप्रसारण करके, तो शब भी अर्थ है इसका, दूसरा एक प्रकार की मिट्टी भी होती है मृत्यु का विशेष, वो भी इसका अर्थ है। अब यहां पर छांदस प्रयोग है ये, तो यज्ञ कुणपह, यज्ञ के लिए मिट्टी की खुदाई करने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो भूमि को संभाल रहा है वेदी बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, इस तरह से कोई अर्थ होगा इसका। अब ये जो कृषि छंदसी में छंदसी शब्द आ गया, तो छंद में ही जो आगे काफी बड़ा सूत्र है ये, तो ये सूत्र छंद में लग रहा है अगला सूत्र भी, और वहां पर जो शब्द सारे आ रहे हैं इस सूत्र के अंदर, इन सब में कुछ न कुछ कार्य निपातन से किया गया है। तो जो भी पद हैं इसमें सभी तिंगंत हैं, तिंगंत हैं, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि प्रकरण ही चल रहा है ऐसा, यहां पर अभ्यास का प्रकरण चल रहा है। क्या अभ्यास का प्रकरण कहीं पर कृदंत शब्दों में हम ला सकते हैं, उसका संबंध जुड़ पाएगा अभ्यास, कृदंतों में अभ्यास होते हैं क्या? द्वित्व वाला जो प्रकरण है लिटी धातु, धातु है वहां पर लिटी धातु अभ्यास, तो ये जो है ना अभ्यास संज्ञा जहां भी होती है वो कृदंतों में ना होकर के तिंगंतों में ही होती है, तो जो भी पद आएंगे इसमें सारे तिंगंत ही होंगे इस सूत्र में। अरे तो सन्नंत तो पहले बना लेंगे ना वहां पर, वो तो कार्य अलग हो जाएगा, वहां भी अभ्यास करेंगे तो ठीक है कि यंग प्रत्यय के कारण से द्वित हुआ है, यंग प्रत्यय के कारण से द्वित हुआ है, तो उस समय तो न वो कृदंत है न तिंगंत है, कुछ भी नहीं है, अभी तो सन प्रत्यय आया है केवल, और सन की भी कृसंज्ञा नहीं होती है, कृसंज्ञा धातु के अधिकार में आए हुए प्रत्ययों की होती है, धातुओं के अधिकार में जो है, जो छोटा वाला धातु है अकेला उसके अधिकार में। तो ये जो सब है ना शब्द, दाधरती दर्धरती दर्धर्षी बोभूतु तेतिकते अलर्षि आपनी फणत संसनिष्यदत संसनिष्यदत, आगे अशुद्ध छप गया है, इसमें जोड़ लो सूत्र में, इसमें जुड़ेगा संसनिष्यदत के आगे करिकृत, तो क इसमें रह गया है लिखने से, सूत्र में देख लेना है ना, करिकृत, फिर कनिकृत भरिभ्रत है दविद दविध्वतः, दविध्वतः हसीच लगाया गया है, फिर दविद्युतत तरित्रतः सरी श्रीपतम, यहां रेखा मिला लेना, सरी श्रीपतम वरी वृजन वास्तव में क्या है ये वरी वृजत क्षत्रि प्रत्यांत और मर मृज्य, केवल एक शब्द ऐसा है इसमें, ये मर मृज्य ये तिंगंत नहीं है, फिर आगनी गंती, तो सारे ही जो है ये अलग अलग पद हो गए, इसमें एक कृदंत है बाकी सब तिंगंत हैं। इति च, इति अव्यपदम च अव्यपदम। अब यहां पर इनमें सब में कुछ न कुछ कार्य ऐसा है जो कि निपातन से करना होगा, इसमें तभी सार्थकता होती है निपातन करने की। तो प्रारंभ में जो है ना दाधरती दरधरती दरधर्षी, इसमें धातु हमें सब में एक जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो एक तो ध्रिंग धातु है और दूसरी है ध्रिंग, इन दोनों से ही बनाई जाएंगे ये। जैसे पहले दाधरती है यहां पर शब्द, तो दाधरती में ध्रिंग धातु, ठीक है ना, ध्रिंग धातु से ऋणिच प्रत्यय ले आए और उससे बना लिया हमने धारी। अब ऋणयंत से यहां पर सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके फिर उसका लट लकार लेकर के आएंगे उससे, ठीक है ना, और लट लकार ला करके वहां पर जो शब प्रत्यय आएगा तो शब को फिर यहां पर शुरू करेंगे, ये छांदस माना जाएगा। शुरू करना ये छांदस माना जाएगा क्योंकि नियंत्र के आगे जो शब आता है उसका शुरू कैसे कर लेंगे हम, जो छांदस ही शुरू करना होगा। और शुरू करने से लाभ ये होगा कि एक तो शब भी हट गया और दूसरा धातु को द्युत भी हो जाएगा। तो एक तो यह है यहां पर, तो ध्री धातु से श्लू ला करके और ऋणिच का भी लुक करना होगा हमें। वैसे तो ऋणिच का लुक ऋणी करता है लेकिन यहां कैसे कर देगा, यहां तो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ऋणी से यहां पर यह भी निपातन से ही करना होगा हमें, और उसके बाद जब द्युत करेंगे श्लू होने के कारण से श्लू सूत्र से, तो अब जो अभ्यास में ह्रस्व लगा करके जो ध बना था ये, यानी कि द बन जाएगा, उस अभ्यास को दीर्घ करना कार्य ये भी निपातन से करना है हमें। तो ये कार्य निपातन से होंगे। यहां पर एक कार्य इसमें लिखना रह गया है इनको कि धार धारी बना ली थी ना हमने पहले वृद्धि करके, तो उसको ह्रस्व भी करना होगा उपधा को, नहीं तो दा धारती बनेगा, फिर दा धरती ऐसा बनाना है हमें। अभ्यास को तो दीर्घ करना होगा, आगे वाले को ह्रस्व करना होगा। तो दा धरती, अब जब दूसरा जो है ना दर धरती, तो इसमें कोई बात नहीं है, पहले जो हमने कार्य किया है अभ्यास को दीर्घ करना और आगे वाले को ह्रस्व करना, तो ह्रस्व करना तो रहेगा लेकिन अभ्यास में दीर्घ नहीं करेंगे तो उस अवस्था में बन जाएगा दर धरती, ठीक है ना। तो एक तो बना लिया हमने ये ऋणयंत से और आगे लट लकार ला करके श्लू करके, दूसरा इसमें जो दिया है ना कि आगे जो लिखा है संस्कृत वाली पंक्ति में देखो कि यदा ध्रिंग तदापि, अभी तो बनाया था हमने ध्रिंग धातु से, लेकिन यदा ध्रिंग, जब ध्रिंग धातु से बनाएंगे तदापि श्लौ अभ्यास दीर्घत्वम, अभ्यास में तो दीर्घ वहां ये दाधरती को ही दोबारा बना रहे हैं। अब दाधरती के दो पक्ष हो गए, एक तो पक्ष हो गया ऋणयंत से आगे लट लकार ला करके शुरू कर दिया शब का, दूसरा यह है कि दूसरे पक्ष में जो बनाया गया है वहां पर, तो वहां ऋणयंत यंगंत ला करके, ठीक है ना, तो वहां पर भी अभ्यास का दीर्घ। दूसरा यह है कि परस्मी पद की प्राप्ति फिर यूं नहीं हो पाएगी क्योंकि यंगंतों से तो फिर आत्मनिपद होना चाहिए, नहीं श्लू का ही है ये, श्लू का ध्रिंग से बनाएंगे तो यंगंत ध्रिंग से बनाएंगे तो ङित होने के कारण से आत्मनिपद का प्रत्यय आना चाहिए, लेकिन वहां पर आत्मनिपद का प्रत्यय न ला करके परस्मी पद को निपातन से लाया जाएगा, ठीक है ना, तब बनेगा दाधरती। और यंग परत्वात, और जब यंग परे यंगंत बना लेंगे पहले हम, तो यंगंत बनाने के बाद एक यानी कि निजंत से यंगंत, पहले बना लिया हमने निजंत, उसके बाद फिर यंग प्रत्यय भी लेकर के आए, तो वहां पर एक तो ऋणनिटी से जो ऋणिच का लोप करना है वो तो हो ही जाएगा, सूत्र से ही हो जाएगा, वहां निपातन से करने की आवश्यकता नहीं है। और अभ्यास को दीर्घ करने का कार्य है वो भी यंगंत होने से हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ के तह यंगंत होने से या यंग लुगंत होती है धातु, तो उस अवस्था में अभ्यास में दीर्घ कर ही देता है, वहां निपातन से करने की आवश्यकता नहीं है, तो वहां तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन जब यंग लुक का पक्ष होता है तो यंग लुक पक्ष में यहां पर धृंग धातु से बनाएंगे तो अभ्यास में जो रितश्च सूत्र है, क्योंकि धातु री है ना, ध्री ऋकारांत है ये, तो अभ्यास में रितश्च सूत्र से रुकागम की जो प्राप्ति होती है तो वहां पर उसका अपवाद दीर्घ निपातन से करेंगे। ये दाधरती की बात हो रही है यहां पर, वहां पर रुकागम को तो रोक दिया गया है लेकिन अभ्यास में दीर्घ करके दाधरती। अब जो आगे दरधरती है यहां पर, तो दरधरती में भी यंग लुक पक्ष में यंग प्रत्यय लाएंगे और उसका लुक भी कर लिया, ठीक है ना, ण्यंत से यंग लुक करके, ण्यंत से यंग आया, यंग का भी लुक कर दिया। उसके बाद यहां अनेकाच बनती है, क्योंकि ण्यंत से हमने किया है धातु, अनेकाच भी तो हो गई, और जहां पर हम यंग प्रत्यय करते हैं वो सूत्र कौन सा है, वो है धातो रेकाच, वो तो एकाच में करता है, यंग अनेकाच में कैसे करेगा, तो वहां पर निपातन से करना होगा फिर, तो यंग प्रत्यय का भी निपातन से ग्रहण होगा यहां, और उपधा को ह्रस्व करना है ये भी निपातन से हो जाएगा, तब बनेगा दर धरती, ठीक है ना। और केवल मात्र धृंग धातु से करेंगे यंग ला करके, यानी कि णिच न लाएं, पहले णिच न लाएं और सीधा ही यंग प्रत्यय ले आए और उसका भी कर दें लुक, तो उस अवस्था में दीर्घो की तरह से दीर्घ की प्राप्ति होती है फिर अभ्यास में, वहां निपातन से दीर्घ को हटाना जाएगा तब बनेगा दर धरती। तो ये भी दो प्रकार से बन गया, ण्यंत से यंग करके और केवल शुद्ध धातु से यंग करके। बाकी रितश्च से तो रुकागम सिद्ध हो ही जाएगा क्योंकि धातु यंगंत है ये, और जब हम ण्यंत से बनाएंगे केवल तो उस अवस्था में अभ्यास में रुकागम और णी का लोप, ये दोनों कार्य निपातन से करने होंगे, दीर्घ करना नहीं है अभ्यास को, तो इस तरह से भी दर धरती बनेगा। तो दोनों प्रकार से बनाया है उन्होंने, यंगंत से शुद्ध धातु से, निशुद्ध धातु यंगंत से, और ण्यंत से, और ण्यंत करके फिर यंग ला करके, तीन प्रकार से। अब जैसे हमने बनाया है दर धरती, इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को लेते हुए दरधर्षी बन जाएगा, केवल मात्र पुरुष का अंतर है, वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। आगे जो आ रहा है शब्द बो भूतु, तो क्या दिखाई दे रहा है यहां पर हमें, धातु तो भू है ये तो स्पष्ट है, तो यंग प्रत्यय लाएंगे, यंग का लुक भी हो जाएगा, उसके बाद पहले हम द्वित्वादि सारे कार्य कर लें, लकार तो बाद में लाना, तो भू धातु से यंग प्रत्यय ला करके जब द्वित्व करेंगे भू भू, अभ्यास का कार्य करके अभ्यास में गुण भी हो जाएगा, लेकिन भू के आगे यंग का तो हमने लुक कर दिया और आगे प्रत्यय आया, कौन सा लकार दिखाई दे रहा है बोभूतु में, बोभूतु में कौन सा लकार दिखाई दे रहा है, लोट, लोट लकार में ते पाया, एरू लगा करके बन गया तू। अब यहां जो तू बना है वो भूतु में, तो भू धातु को गुण कौन रोक रहा है यहां, भाई गुण होना चाहिए, अब तो गुण रोकने के लिए तो कोई प्रत्यय ऐसा है ही नहीं आगे, हम ये भी नहीं कह सकते कि तू प्रत्यय साधा तो कौन पित से अंगित है, वो तो नहीं होगा अंगित, वो तो तिप के स्थान पर हुआ है ना, पित है वो, तो गुण कौन रोकता है, तो गुण का अभाव निपातन से ही मानना पड़ेगा यहां, ठीक है ना, गुण का अभाव निपातन से। लेकिन एक प्रश्न यहां और उठेगा अब, कि भूसुवोस्तिंगी सूत्र पीछे आ चुका था, भूसुवोस्तिंगी गुण का निषेध करता था ना, वो नाभ्यस्तस्याचि पीति सार धातु के, नहीं हाँ, तो वहां गुण का निषेध चला था, ठीक है ना, पुगंत लघु बुधस्य च, आगे सूत्र बोलो आगे, फिर आगे भूसुवोस्तिंगी तो नाभ्यस्तस्याचि से न आ गया ना। तो भू धातु में गुण का निषेध किया गया था, यदि आगे एकदम अव्यवहित तिंग आ रहा हो तो तिंग तो आ रहा है, तू प्रत्यय आ गया ना, तो उससे निषेध हो जाएगा गुण का। और कोई कार्य निपातन से यहां दिख नहीं रहा है हमें। देखो अभ्यास में गुण करना है, गुणों यंग लुको बैठा हुआ है, भागो भाग करना है, अभ्यासी चर्चा बैठा हुआ है, तो कौन सा कार्य किया आपने निपातन से यहां? कुछ भी नहीं हुआ ना, तो निपातन व्यर्थ हो गया, क्योंकि जितने भी कार्य हो रहे हैं ये तो यूं ही संपन्न हो रहे हैं, जिनके सारे सूत्र आ चुके हैं यूं ही सारे हो रहे हैं। आपने किया क्या निपातन से? कुछ भी नहीं हुआ, अब क्या करें फिर? तो अब यहां पर जो है ना एक ज्ञाप, क्योंकि सूत्र तो व्यर्थ सिद्ध हो जाता है, तो अब यहां पर एक ज्ञापन निकलता है कि निपातन तो किया गया है, तो कोई ना कोई तो विशेषता यहां पर विद्यमान है। अब वो विशेषता ये रहेगी यहां पर कि जितनी भी यंग लुगंत धातुएं हैं ये, तो वहां क्या होता है कि भूसुवोस्तिंगी सूत्र गुण का निषेध नहीं करता, अन्यत्र करेगा, यंग लुगंतों में नहीं करेगा। अर्थात यंग लुगंतों में भूसुवोस्तिंगी सूत्र नहीं लगता, ठीक है ना। अब यंग लुगंतों में नहीं लगेगा तो उस अवस्था में यहां सीधा सा तात्पर्य गुण की प्राप्ति हो रही थी और उसको निपातन से रोक दिया गया है। इस तरह से यहां सिद्धि होगी इसकी। अब क्या है आगे? तो आगे आ रहा है तेतिक्ते। अब तेतिक्ते में क्या निपातन दिखाई दे रहा है? तो तेतिक्ते में चित तिज धातु से यंग लुगंत का रूप बनाएंगे यहां पर भी, और यहां एक तो आत्मनिपद की ये धातु परस्मी पद की है ये, तो आत्मनिपद यहां पर निपातन से करना होगा, तिज निशाने है ना, तो ये तेतिक्ते यंग लुगंत का रूप यहां पर बनेगा, ठीक है ना। तो केवल यहां पर आत्मनिपद ही निपातन से है, और कोई कार्य यहां पर नहीं है निपातन का। तेतिक्ते के आगे अलर्षि, तो अलर्षि में क्या दिखाई दे रहा है? अलर्षि में क्या है? अलर्षि में यहां पर, यहां देखो एक तो धातु है, धातु तो यहां पर आएगी री, रीगतव धातु, और रीगतव धातु से लट लकार का ही रूप है ये, जो कि उत्तम पुरुष का मध्यम पुरुष का एक वचन सिप प्रत्यय लाएंगे यहां पर, और शब्द जो आएगा उसको कर देंगे श्लू। तो श्लू करने से हमें लाभ क्या होगा? द्वित्व हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। श्लू करने से द्वित्व की प्राप्ति हो गई, द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व करने के बाद क्या स्थिति बनती है? देखो री को गुण तो करेंगे ही, यहां पर गुण तो करेंगे ना सिप को मान करके, तो अर और सी। अब अर सी यहां पर द्वित्व किया गया, तो री अर सी उरत लगा करके अर सी हलादी शेष। अब हाँ, हलादी शेष जब लगाने लगे तो हलादी शेष क्या करने लगा? रेफ को हटाने लगा। बस यहीं पर रोक दो, अब यहां पर निपातन का कार्य ये प्रारंभ हुआ कि एक तो रेफ का लोप हलादी शेष से जो हो रहा था उसको रोका गया, दूसरा उस रेफ को जो बचाया है हमने उसको लकार भी करना है। तो अभ्यास में क्या है? अब अल, और मैं रेफ का लोप रोका और रेफ को लकार भी कर दिया, तो अल आगे अर है ही और सी मिला दो, अलर्षि, इस तरह से बनता है ये। दूसरा यहां पर यह है कि अर्ति पिपर्त्योश्च सूत्र आएगा इसी प्रकरण में अभ्यासस्य के अधिकार में, तो अर्ति कहकर के वहां पर री धातु में अभ्यास में इकार भी किया गया है, क्योंकि अर्ति प्रत्योष्ट सूत्र लगाते हैं ना, तो इसका रूप चलता है ज्योत्यादिगण में ईअर्ति ऐसे चलता है रूप इसका। लेकिन यहां पर इस इकार का भी अभाव, नहीं तो बनता यहां पर इलर्षि, फिर अलर्षि नहीं बनता, तो उसको भी निपातन से अभाव दिखाया गया है। अब अगला शब्द क्या है इसमें, आपनी फणत। तो आपनी फणत में क्या है यहां पर कि आंग तो उपसर्ग है और धातु है फण, ये भी यंग लुगंत का रूप है, यंग प्रत्यय लाएंगे उसका लुक भी कर देंगे, और यंग लुगंत धातु संज्ञा करके उसके बाद लट लकार लाएंगे, आगे और भी रूप आ रहे हैं ऐसे कि यंग लाएंगे, यंग का लुक करेंगे, फिर धातु संज्ञा भी होगी, और धातु संज्ञा करके लट लकार आएगा, लट के स्थान पर क्षत्रिय आएगा, इस तरह के रूप हैं ये आगे। अब तो यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय आया हुआ है, ठीक है ना। द्वित्वादी कार्य जो हुआ है वही निपातन का हमें देखना है क्या क्या कार्य हुआ है। तो द्वित्व करेंगे जब हम फण धातु को, तो फण फण फफण, ठीक है ना, पफण, यहां तक तो हो गया। लेकिन यहां पर नीक आगम, नी कहां से लाएंगे, नी का तो कोई सूत्र ही नहीं है, क्योंकि नीक आगम करने के सूत्र में धातुएं कौन सी पड़ी गई, नीक वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कंदाम, उसमें फण तो है ही नहीं, तो नीक आगम निपातन से होगा। तो प नी आगे फण है, उधर लट लकार ला करके क्षत्रि कर दिया था, क्षत्रि का अत है, ठीक है ना, तो पनी फण अत पनी फणत, ये है यहां पर क्षत्रि प्रत्यांत रूप है ये, ठीक। ऐसे ही आगे देख लो, सन सनिष्यदत, तो सम तो उपसर्ग है, सनिष्यदत यहां धातु है स्यंद स्यंदु प्रस्रवणे, इसमें भी यंग प्रत्यय लाएंगे और द्वित्व आदि सारे कार्य करके यहां पर, जैसे पिछले उदाहरण में हमने नीक आगम किया था निपातन से, यहां करेंगे निक आगम, तो स नी और दस्यंद का स को श हो जाएगा, सनिष्यंद आगे क्षत्रिय प्रत्यय इंगित है, सार्वधातु कमपित, ठीक है ना, तो नकार का लोप हो जाएगा, अनिताम हलोपधाया इंगिति, तो सनिष्यदत ये भी क्षत्रिय प्रत्यांत हो गया। ऐसे ही करिकृत, तो करिकृत में धातु क्री है, यहां पर भी यंग आया और यंग करके द्वित्व किया हमने, ठीक है ना, यंग करके द्वित्व किया है। अब यहां पर निपातन से हमें क्या क्या करना होगा, देखो अभ्यास में जो कुहोष्ठु से चवर्ग प्राप्त हो रहा था, एक तो वो रोक दिया, ठीक है ना, तो क ही रह गया। दूसरा यहां पर ऋक आगम और बढ़ाया गया, क्योंकि री कहां से लाएंगे, तो ऋक आगम भी हो गया, तो क री और आगे जो क्री है, क्री के आगे फिर क्षत्रि है, तो गुण तो होगा नहीं, ये कोई नीची लग जाएगा, क्री अत क्रत, तो करिकृत ये क्षत्रिय प्रत्यांत हो गया। अच्छा, अब इसी प्रकार से करिकृत और दूसरा है कनिक्रदत, तो कनिक्रदत में क्रंद धातु है यहां पर भी, और यहां भी ऐसे ही यंग प्रत्यय लाएंगे, और ये रूप है उसका, ये सब तिप, ये तिप का रूप है ये, हाँ कनिक्रदत, तो क्रंद धातु से, क्योंकि लुंग लकार का रूप है ये, और लुंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन तिप प्रत्यय लाया जाएगा, ठीक है ना, तो वहां पर तिप प्रत्यय लाएंगे, और चिली प्रत्यय जब आएगा तो चिली के स्थान पर एक तो अंग आदेश, जिसको करने के लिए कोई अन्य सूत्र नहीं है, वो निपातन से करना होगा, ठीक है ना, द्वित्व का कार्य हो ही जाएगा, क्योंकि जब हमने अंग आदेश किया, नहीं द्वित्व भी निपातन से ही करना होगा, तो द्वित्व भी निपातन से करना होगा, और अभ्यास में जो कुहोषु की प्राप्ति हो रही है उसको भी निपातन से रोका गया है, और तीसरा निक आगम भी करना होगा, तो क नी क्रंद है? और आगे जो तिप आया है लुंग लकार में, उससे पहले जो अंग है, तो अंग के ङित होने के कारण से क्रंद के नकार का लोप हो जाएगा अनिदताम सूत्र से, तो कानी क क्रद और अंग का अ है, आगे तिप का तकार है, कने क्रदत। और ऐसे ही भरिभ्रत, अब भरिभ्रत वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने करिकृत बनाया था पीछे। यहां भ्री धातु है, ये भी यंग लुगंत का रूप है ये, और यंग प्रत्यय लाएंगे, भ्री भ्री द्वित्व करेंगे। अब यहां पर भी जो अभ्यास चर्चा से भ को ब की प्राप्ति होती है उसको रोकना होगा। दूसरा ऋक आगम भी करना होगा, ठीक है ना, ऋक आगम भी करना होगा। फिर यहां पर भ्रियामित सूत्र जो अभ्यास में इकार करने जा रहा था उसको भी तो रोका गया, क्योंकि विभर्ति आदि रूप बनते हैं ना भ्रियामित लगा करके, तो अभ्यास का एकार भी रोका गया है। तो इस तरह से बनेगा भरिभ्रत। ये क्षत्रिय प्रत्यांत ही है सारे ये। आगे है दवी ध्वत, यहां धातु है ध्री, ऋकारांत ध्री, तो ध्री धातु से यंग प्रत्यय ला करके और द्वित्व आदि जब सारे कार्य हो जाएंगे तो द ध्री, ठीक है ना। अब यहां पर द ध्री, तो द में तो ठीक है अभ्यास में अभ्यास ये चर्चा लगा करके द बना लिया हमने, लेकिन वी कहां से लाएंगे, तो विक आगम, ये पहली बार सुना होगा विक अभी तक विक आगम नहीं हुआ अभ्यास में कहीं पर भी, तो विक आगम करके बन गया दवी, दवी आगे ध्वन, हाँ द के आगे वी आ गया दवी। अब आगे जो धातु ध्री थी ना ध्री, तो ध्री के आगे क्षत्रिय प्रत्यय आया है यंग करने के बाद, तो ये जस प्रत्यय का रूप है ये बहुवचन में, दवि ध्वतः, इनके रूप चलाएंगे तो दविध्वत, दविध्वतौ, दविध्वतः, तो जस प्रत्यय आगे आया हुआ है यहां। तो इस तरह से विक आगम भी हो गया है, साथ में जब आगे ध्री है और क्षत्रिय प्रत्यय है तो यहां ध्री का री का तो यणादेश प्राप्त होने लगा इकोणचि से, लेकिन निपातन से री का ही लोप कर दिया गया है। अब क्षत्रि का आप जोड़ दो उसमें, तो दविध्वत आगे जस प्रत्यय में बहुवचन में रूप हो गया दविध्वतः। ऐसे ही आगे है दविद्युतत, यहां द्युत धातु है, ये भी यंग लुगंत का ही रूप है क्षत्रि प्रत्यय में। अब यहां जो निपातन से कार्य करने हैं तो एक तो द्युत धातु को हम जब द्युत करते हैं तो द्युति स्वाप्यो संप्रसारण इसी प्रकरण में आएगा, वो संप्रसारण की प्राप्ति कराता है, तो संप्रसारण का अभाव यहां रखना होगा निपातन से। नहीं, उसका भी अभाव मानना होगा, ये नपुंसक लिंग का रूप माने या तो, लेकिन नपुंसक लिंग का मानेंगे तब भी ऐसे नहीं बन पाएगा क्योंकि जस को फिर श्री आदेश प्राप्त होगा, तो नुमागम का अभाव भी मानना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि उगित होने से नुमागम की प्राप्ति होती है, उसका भी अभाव मानना होगा। हाँ, तो दविद्युत में कह रहा था मैं, दविद्युत में तो द्युत धातु से यंग प्रत्यय लाकर के जब द्युत किया जाएगा तो द्युति स्वाप्य हो संप्रसारण से जो प्राप्त संप्रसारण है उसका भी अभाव निपातन से होगा, ठीक है ना। दूसरा यह है कि द्युत को जब द्युत करेंगे तो अभ्यास में ऊ आना चाहिए ना, फिर दू दू बनेगा, तो वहां पर आकार जैसे भवतेरह सूत्र से भू को अ करते हैं ना, ऐसे यहां आकार भी करना होगा उकार को निपातन से, तो द ऐसे बनता है और विक आगम है, ठीक है ना, गुण हो नहीं पाएगा क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यंगित है, तो दवि द्युतत। तरित्रतः में त्रिधातु है और यहां पर सीधा ही क्षत्रिय प्रत्यय आ गया है, लट लकार ला करके क्षत्रिय प्रत्यय कर लिया है त्रिधातु से, और यह है षष्ठी व्यक्ति का एक वचन ngas प्रत्यय का रूप है ये, ठीक है ना। तो यहां पर करना क्या होगा कि क्षत्रिय प्रत्यय जब आ गया तो शप जो प्रत्यय आया था उसका श्लू कर दिया गया, श्लू कहकर के उसको हटाया है, तो त्रि को गुण भी हो जाएगा। अब त्रि को गुण करने के बाद अभ्यास में उरत आदि लगा करके त और ऋक आगम, तो त री। अब आगे जो त्रि है और क्षत्रिय का अत है तो यणादेश हो जाएगा, जैसे करिकृत में किया था, तो तरित्रत और षष्ठी का अंगस ला करके तरित्रतः। सरीसृपतम, ये द्वितीय का एक वचन है अम प्रत्यय ला करके, तो यहां सृप धातु से यहां भी लट लकार लाए, क्षत्रिय आदेश किया, शप आया, शप को श्लू कर दिया, श्रीप को द्वित्व किया, अभ्यास कार्य करके स श्रीप अत री का आगम कर दो, सरी श्रीप अत सरी श्रीपत और द्वितीय का एक वचन सरी श्रीपतम, ठीक है। ऐसी आगे है वरी व्रिजत, तो वरी व्रिजत में व्रिज धातु से यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय यानी कि लट लकार ला करके क्षत्रिय प्रत्यय कर दिया, शप आया उसको श्लू करके हटा दिया, तो द्युत भी कर लिया, तो व्रिज व्रिज व व्रिज, ठीक है ना, यहां पर भी री का आगम करेंगे तो वरी व्रिज और क्षत्रिय का अत है वरी व्रिजत। मर्मृज्य ये अलग प्रकार का हो गया, ठीक है ना, यहां क्या करेंगे लट लका, ये लिट का रूप है ये, तो मर मर मृज्य, तो ये भी तिंगंती ही है ये, मैं जो पीछे बोल गया था ना ये पद विभाग किए थे जब इसके दाधरती दरधरती आदि, तो सारे ही तिंगंत निकले, कृदंत कोई भी नहीं है इसमें, क्योंकि मर मृज्य भी ये लिट का ही रूप था ये। तो मर मृज्य में मृज धातु से लिट लकार आया, ठीक है ना, और लिट लकार में भी णल प्रत्यय लाएंगे, लिट के णल प्रत्यय ला करके जब द्युत किया गया मृज को, मृज मृज करके और म मृज यहां तक पहुंच गए, तो म मृज में यहां पर अभ्यास को रुक आगम करना है, ठीक है ना, तो मर मृज मर मृज। अब यहां पर आगे वाला जो भाग है मृज और उसके आगे णल का अ है, लेकिन यह कहां से आ गया यकार ये, तो यकार के लिए युक आगम किया गया है। अभी तक हमने जो कार्य किए हैं सारे अभ्यास में किए हैं मुख्य करके, सब जो भी कुछ निपातन से किया है, लेकिन यहां क्या हुआ है कि आगे जो मृज भाग शेष रह गया है उसको युक आगम ये निपातन से किया गया है, तो कित होने से अंत में आएगा मर मृज, आगे यकार है और अनल का अ जोड़ दो उसमें, तो मर मृज। ऐसे लग रहा है जैसे कि ल्यप हो गया एक तो आगे स्थान पर, इसी धोखा हो गया था पीछे, तो ये भी तिंगंत का ही रूप हुआ। आगनी गंती, यहां आंग तो उपसर्ग है और धातु कौन सी होगी गम। अब गम धातु में यहां पर भी ऐसे ही है कि अब ये जो रूप है कौन से लकार का दिख रहा है, लट लकार का है, है? और लट लकार गम धातु से लाएंगे तो शब भी तो आएगा, शब का हो गया श्लू। अब श्लू क्यों करना पड़ा, बिना उसके द्वित्व नहीं कर पाएंगे, तो श्लू करके शब को तो हटा दिया है, ठीक है ना। आगे ती प्रत्यय है तिप। अब यहां पर जो अभ्यास में जो गम गम द्वित्व किया गया था, तो एक तो कुहोश्चू को रोको नहीं तो वो चवर कर देगा, दूसरा नीक आगम करना है तो ग नी, ठीक है ना, ग नी आगे गम है और ती है, ठीक है ना, शब का तो श्लू हो चुका था, गम और ती गंती आ गनी गंती। तो इस तरह से ये वेद के शब्द प्रयोग में आते हैं, और उदाहरण जो इन्होंने दिए हैं इसमें तो कहां कहां का किस किस मंत्र में है वो तो नहीं दिया है, बस शब्द बने बनाए सारे बता दिए हैं कि कैसे कैसे इसमें परिवर्तन किए गए हैं निपातन से। तो इस प्रकार के शब्द कहीं वेद में आते हैं तो इसी सूत्र से हम उनको निपातन से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये दो सूत्र हो गए छंद के, कृषेश छंदसी हो गया और ये दाधरती आदि सूत्र हो गया। अब आगे अन्य कार्य अभ्यास में जो कि पाद के अंत तक चलेंगे वो फिर देखेंगे। अब प्रणोध्वनि ओ Oh.